wszystkiego najlepszego. Media Ekspert jest cool. Teraz chcemy w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Będą bonusy, zachęty finansowe, a do wygrania nawet samochody, pod warunkiem, że się zaszczepimy. Rodzice zatrzymanego przez reżim Ramana Pratasiewicza błagają opinię międzynarodową o pomoc w uratowaniu syna. Na stadionie w Gdańsku dziś finał Ligi Europy. Nawet 2 miliony złotych na dowolny cel dla gminy, która uzyska najwyższy stopień zaszczepienia, a także loteria Narodowego Programu Szczepień. Do wygrania 500 zł dla co 2000 zaszczepionej osoby, a także hulajnogi elektryczne, samochody hybrydowe, a w finale 2 razy po 1 milion złotych. To jak tłumaczy rząd, na zachętę, byśmy szczepili się chętniej. Wczoraj 50% osób uprawnionych zarejestrowało się na szczepienia, a to wciąż wynik niesatysfakcjonujący. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Rząd stawia na Narodową Loterię Szczepień. Co 2000 osoba przystępująca do loterii wygra 500 zł, a każdy uczestnik ma 4 szanse na wygraną. Nagród będzie więcej, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tysięcy złotych, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe, takie jak hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, vouchery ubezpieczeniowe. Co miesiąc będzie to 2 nagrody po 100 tysięcy złotych plus samochód hybrydowy i w finale 2 razy po 1 milion złotych i również samochód hybrydowy. Przygotowano też zachęty dla samorządów. Pewien rodzaj rywalizacji. 500 pierwszych gmin, które osiągną 75% zaszczepienia mieszkańców, otrzyma 100 tysięcy złotych. 1 milion złotych na dowolny cel dostaną gminy na terenie każdego z 49 byłych województw. Natomiast gmina, która będzie liderem w całym kraju, zyska 2 miliony złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rodzice Ramana Pratasiewicza, blogera aresztowanego przez białoruski reżim, apelują do społeczności międzynarodowej o uratowanie syna. W wywiadzie dla agencji AFP mówią, że ich syn może przebywać w areszcie białoruskich tajnych służb, gdzie jest bity i torturowany. Według nich na opublikowanym przez władze nagraniu było widać ślady pobicia ich syna. Rodzice Ramana mieszkają we Wrocławiu, przeprowadzili się do Polski w ubiegłym roku po stłumieniu protestów, które wybuchły w sierpniu po sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział podczas szczytu w Brukseli, że porwanie samolotu przez białoruskie władze było niedopuszczalne i musiało spotkać się z konsekwencjami. Tolerować gry w rosyjską ruletkę życiem niewinnych ludzi. To jest sytuacja szokująca. Zareagowaliśmy bardzo szybko. To było konieczne, mając na względzie powagę ostatnich wydarzeń. Unia zdecydowała o nałożeniu restrykcji gospodarczych na białoruski reżim, a także zamknęła przestrzeń powietrzną dla samolotów z Białorusi. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką z wizytą w Gruzji z okazji 30. rocznicy odzyskania niepodległości. Zanim prezydent weźmie udział w państwowych obchodach, złoży kwiaty przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zaplanowano też rozmowy polityczne prezydenta Polski z władzami Gruzji, w tym z prezydentem Salome Zurabiszwilim. Prezydent chce w trakcie rozmów potwierdzić polskie zaangażowanie w bezpieczeństwo regionalne, zarówno dotyczące basenu Morza Czarnego, jak i samej Gruzji i całego Kaukazu. Dziś drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Czas na królową nauk, matematykę. Do egzaminów w tym roku podchodzi ponad 360 tysięcy uczniów. Wczoraj pan Tadeusz na egzaminie z języka polskiego raczej nie zaskoczył. Z uczniami rozmawiała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Poszedł w miarę dobrze. Pan Tadeusz był i to mnie najbardziej ucieszyło. Dosyć łatwo było z rozprawką, też nie było jakoś trudno. Było okej. Okay. Czyli strach ma wielkie oczy, bo to taki pierwszy w zasadzie egzamin w życiu poważny. No był też próbny, ale no strach, trochę się przestraszyłem, ale tak to było dosyć okej. Okay. A jeżeli chodzi o te warunki pandemiczne, maseczka, dezynfekcja, własne długopisy, czy to przerażało, czy już przyzwyczailiście się? Przyzwyczailiśmy się na próbny i to było już takie, że okej, okay, że powtórzenie tylko zasad, jak w szkole. W czwartek ostatni egzamin z języka obcego. Tak wielkie piłkarskie święto nad Wisłą to rzadkość. Dla Gdańska to najważniejszy klubowy mecz w historii. Na murawę stadionu w finale Ligi Europy wybiegną piłkarze Manchester United i Villarrealu. Zgodnie z obostrzeniami na trybunach będzie mogło być zajęte 25% miejsc, co oznacza, że na stadionie będzie 9,5 tysiąca kibiców. Już wiadomo, że po raz 10 z rzędu Ligę Europy wygra klub z Hiszpanii albo z Anglii. W 2017 roku triumfował Manchester United. Z kolei Villarreal ma szansę na pierwsze europejskie trofeum w historii. Początek spotkania o 21:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna z deszczem na północy i wschodzie kraju. Chłodno, w Szczecinie tylko 9 stopni, do maksymalnie 13 w Białymstoku. Jutro znacznie więcej słońca niż dziś, nigdzie nie powinno padać. W Koszalinie 12 stopni, we Wrocławiu 17, w Suwałkach 14, a najcieplej 19 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zaledwie przed 8 minutami północ wybiło. Słuchają Państwo programu trzeciego, a w nim osobliwości muzycznych. Stali słuchacze wiedzą już o tym, ale tych, którzy słuchają nas zupełnie przypadkowo, informuję, że oprócz słuchania można nawiązać z bazą kontakt dzięki mailowi wojciech.osowski@polskieradiopisaneRazem.pl. No i można również uczestniczyć w ożywionej dyskusji, która toczy się na naszym facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. To grupa wsparcia. A zatem, jeżeli Państwo mają chwilę i mogą to zrobić, zachęcam. Zachęcam, a zanim osobliwości na dobre się zaczną, to może przywitamy wszystkich muzycznie. Doesn't mean the peace that feels for the castle. Don't tell me, oh yeah, we'll fall. No proszę, słucham jak zawsze po ciemku. Liczę na jakiś angolski hit w wykonaniu azjatyckiej folk metalowej kapeli w rodzimym języku. Pozdrawia Zibi i na samym wstępie muszę Zibiego rozczarować, bo patrzę na rozkład jazdy i nie widzę czegoś takiego, co by mu uszy głaskało. Ale pan Marcin pisze również, witam serdecznie półredaktora, czekam jak co środę na osobliwości i na kolejną opowieść. Pozdrawiam wszystkich osobliwych i zapraszam tych, którzy chcą posłuchać tej audycji i bardzo serdecznie zachęcam. I pozdrawiam słuchacza stałego z Mielca i panią realizator, czyli panią Irenę Dan dzisiaj i producenta Marcin z Wrocławia. A jeśli chodzi o stałego słuchacza z Mielca, to można na niego liczyć. Wielce szanowny panie półredaktorze, pisze. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę, pana producenta, czyli Margana, osso słuchaczy doktora Wilczura na urlopie. Nogokopaczy nie pozdrawiam, oni i tak mają wielu wielbicieli. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się, choć mam olbrzymie problemy. Starość, by tę wtorkowo-środową porę zakodować. Co tydzień mnie zaskakuje, prawie jak łódzkie pogotowie. Tuszę, że w tę jesienną noc, no taka pogoda, półredaktor uraczy nas rozgrzewającą muzyką z zaskakującymi dźwiękami oraz językami, których pozazdrości Wilczur. Liczę tradycyjnie na Persów, duet AAA, choć Albercik ostatnio sprawdza się rano i całą folkową nację. Liczę też na tuby, dudy, piszczałki, trąby, skrzypce i ich siostry i braci. A co do czytanek, poprzednia była podobająca się, liczę na utrzymanie trendu. Sam zaś łykam wilkołaka. Ostatnia, to znak zapytania, część trylogii o nieudaczniku Dawidzie Wolskim. Czyta się. Pozdrawiam, Stefan Jesienny, Mielec. A my do tych pozdrowień dołączamy stosowną muzykę. Państwo zauważyli łomot, to z Etiopii, a teraz jeszcze przez chwilę z Afryki, Scratch. The Ganges, no, we want the oil. The Ganges, no, we want the oil. Muranda, vamos a echar con valor. przy takiej muzyce jedzenie lodów, to aż mnie głowa rozwalała od zimnego. To był skracz z Afryki, ale z której części rozkładam ręce. Przyznam się, że nie wiem, z jakiegoś pewnie pustkowia, bo jeśli chodzi o naszą opowieść, to muszę powiedzieć tym, którzy dzisiaj się włączyli, że przed tygodniem rozpoczęliśmy opowiadanie, które wywiodło nas niesamowicie daleko na pustkowie właśnie, na którym stał dom, był jedynym zabudowaniem w czymś, co nazywało się Bańkowa Wola. No i żeby tylko charakter okolicy Państwu nakreślić, a słuchaczom, którzy słuchali, przypomnieć, wieczorem na przykład pojawiał się orszak. Pojawiał się nagle na skrzyżownicy dróg, okrążał dom wśród żałobnych pieśni i antyfon i szczezał również nagle i niespodziewanie w skrajnym polu po drugiej stronie. Gdy procesja mijała furtę wchodową do ogrodu, celebrujący podnosił ku domowi rękę i kreślił nad nim znak krzyża, lecz nie w kierunku odwróconym, zaczynając od dołu. Wtedy z wnętrza odpowiadała mu piekielna wrzawa zmieszanych głosów męskich i kobiecych, nad którymi górował szeroki, urągliwy, rechocący śmiech. Po chwili wszystko milkło, światła gasły i dom zanurzał się znów w senną ciszę pustkowia. No i w tymże domu zupełnie niespodziewanie pojawił się wędrowiec, który odłączył się od towarzyszy podczas polowania, a że nie znał okolicy, to w pogoni za rannym dzikiem tak się zapamiętał, że pogubił drogę i długo włócząc się po lasach, gdy zmrok już zapadał, z uczuciem ulgi odnalazł dom, w którym, no właśnie, nie było nic. Dom był absolutnie pusty. Zabrał się zatem do urządzania noclegu, naniósł chrustu i rozpalił ogień. I gdy tylko to uczynił, okazało się, że do drzwi zapukała niewiasta, która o dziwo również zupełnie dziwnym zrządzeniem losu zabłądziła w ogromnym lesie. Nawet nie wiadomo, dokąd jechała, ale przyjechała z daleka na stacji, która znajdowała się parę wiorst dalej. Wynajęła konie i wozem wraz z pijanym woźnicą jęła jechać przez las. Ale konie poniosły, woźnica pijany nie zapanował nad sprzętem, no i spadł. A ona zaś w owym dzikim pędzie, zanim pojazd rozbił się na jakimś pniu, no, dotarła w końcu do owego domu, zwabiona światłem w oknie. No i potem dopiero się działo. Tutaj nie będę opowiadał całej historii. Kto przegapił, a chciałby tę historię usłyszeć, odsyłam do podcastu na naszej radiowej stronie. A dzisiaj będziemy kontynuowali tę opowieść. Sam jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, bo żeby nie psuć sobie przyjemności, przyznam się szczerze, że dalej historia i dla mnie jest tajemnicą. Kończąc już tylko przypomnienie, powiem, że krew mrożące w żyłach przeżycia zbliżyły nieznanego, nieznanego mężczyznę i nieznaną kobietę. Do tego stopnia zbliżyły, że tej nocy poczęło się dziecię, nad którym od kolebki zaciążyły moce zaświatów. No a ranem, po nocy grozy i szału, mężczyzna i kobieta, których połączyła na chwilę chimera losu, rozeszli się, każdy w swoją drogę, by nie spotkać się nigdy więcej. I tu postawiliśmy kropkę. bo skończył się rozdział. Za chwilę powrócimy. Może już nie do bańkowej woli, ale do opowieści. Zbyszek. Nie traci nadziei, że znajdziemy jakąś azjatycką kapelę grającą covery. Pan Krzysztof wita wszystkich. I tak nie mogę spać, więc czekam na kolejny dreszczyk osobliwej opowieści. Pozdrawiam trójecznie. Pan Krzysztof, jak już powiedziałem, a kolejny słuchacz donosi o zakłóceniach w eterze. Mogą się pojawić, bo koło Bańkowej Woli fale radiowe zakręcają. A zatem proszę o czujność i wytężenie ucha, bo powracamy do naszej opowieści. W rok potem pani Kowalowa Gniewoszowa z Królewki wyszedłszy ranną porą przed dom, by nakarmić kury wałęsające się o głodzie po podwórku, znalazła pod progiem swych drzwi porzucone niemowlę. Dziecko, może 3-miesięczne, ciche jacieś i potulne, patrzyło na nią szeroko rozwartymi, ciemno-niebieskimi oczyma, zdając się dziwować wielce światu i ludziom. Pani Paulinie żal się go zrobiło okrutnie, podjęła podrzutkę i zaniosła do izby. No, biedactwo ty moje, przemawiała do zdumionego wciąż gościa. Pewnieś głodne, co? Czym ja cię nakarmię? Cycić nie dam, bo nie mogę. A może z flaszki wydudlisz trochę mleczka? Przytknęła do różowych chusteczek szyjkę od butelki. Dziecko, poczuwszy na wargach słodki płyn, piło łapczywie. Maleństwo ty moje, a to cię wygłodziła wyrodna matka. Oburzała się pani Gniewoszowa, powoli rozsznurowując powijaki. Co za bielizna? Batysty, koronki? Pewnikiem owoc grzechu, jakiś damulki z miasta. A rodzić nie sztuka, ale wychować. Wszystkie one do siebie podobne, jedna w drugą, kubek w kubek. Chłopiec, okrzyk końcowy, rezultat starannych oględzin, zlał się w komiczny dwugłos niesierczystym zaklęciem pana majstra, który właśnie przekraczał próg świetlicy. Szymek, Pan Bóg wysłuchał mnie i dał nam syna. Śliczne dziecko, popatrz i na stare, co? Gniewosz spojrzał na baraszkującego figlarnie na stole nogami malca i, chociaż rozeźlony czymś mocno, od razu rozchmurzył się. Niczego, niczego, przyznał i zapytał oczyma. Dopiero co znalazłam pod naszym progiem. Aha, podrzuciła jakaś miejska lawirynda, pański Berkard. Trudno, lepszy znajdę niż nic. Boża w tym wola. I nakreśliwszy nad dzieckiem znak krzyża, ucałował je ostrożnie w czoło, bacząc, by zaś nie zaczepić sumia z tymi wąsiskami. Może niechrzczone? Rzuciła przypuszczenie Kowalowa. Wszystko możliwe u tych miejskich drapichrustów. Damy go ochrzcić na wszelki wypadek i przyjmiemy za swojego. Może się przy nas to uchowa. Jako rzekli, zrobili. Już nazajutrz w księgach metrykalnych królewieckich figurował nowy parafianin. Jan Gniewosz, syn Szymona Kowala i Pauliny przednówków z przednówków. Jego małżonki. O! No i to na razie przerwiemy, bo pogramy. Jaskółki wracają. krzak zwiastuje bój armii dnia i nocnych burz, zimnych wichrów z koszmarnych snów. Czerni się w krwi przyjaciół mych, jedno z oderwanych piór, słońce śpi, lecz czas powstać już. Dobrze wiem, że za mną zawsze tańczy śmierć. Udaję, że nigdy jej nie boję się. Na twarzy lśni, za to kałes. Słońce wstało, znowu dzień. Wolę sobie rzec, że ciągle śnię. Lecz w snach znów ty, twa biała dłoń, poznaczona z muszką krwi. W twoich oczach pożoga i grom. W pamięci mej jeszcze lśni dawna fioletowa ton. Już za nami ból, przed nami dom. Niezmierzoną mocy czerw, przez miasto chmur, pałac bogów wciąż gna. Gdy spojrzę w dół i zestaw lustro spadających gwiazd, jak jaskółka w locie, ja w drodze trwam. Choć rany już, niebo wciąż pokraśniały niczym bok, zastygłe nam w dawną północny wód. Choć nie wiem znów, co mą prawdą, co wiedzie mnie na szlak, jak jaskółka w locie, ja w drodze trwam. Uwięziony wyrywa się głos. Spełnia się mit, u moich stóp leży niepoznany los. Szepczę znów do ucha waki duch. Noc, dzień, noc, pogardy czas, zatopiony gdzieś mu grę. Nieuchwytny jak dziki zwałujący goń. Nie ma mnie i nie ma nas. Czy to jawa, czy zły sen? Czy znów zbudzi mnie blesku, czy to? Przez morze krwi, wiatru jęk, niezmierzoną nocy czerń. Przez miasto chmur, pałac bogów wciąż gna. Gdy spojrzę w dół, widzę staw lustro spadających gwiazd. Jak jaskółka w locie, ja w drodze trwam. Choć ranek już, niebo wciąż pokraśniałe niczym mak. Zastygłe nad staflą północnych wód. Choć nie wiem znów, co mą prawdą, co wiedzie mnie na szlak. Jak jaskółka w locie, ja w drodze trwam. Razem w bój, strach ku bramą snu, wart co wszystkiego, wart nie ma więcej kart. Razem w bój, strach ku bramą snu, wart co wszystkiego, wart nie ma więcej kart. Czy może krwi wiatru To tyle o jaskółkach. Patrzę na pocztę, czy ktoś napisał. A, chyba nie. W związku z tym z czystym sumieniem możemy powrócić do naszej opowieści. A przydarzyło się to po raz pierwszy jakieś około Wielkiej Nocy, gdy chłopiec skończył już rok 15. Roboty dnia tego w kuźni było co niemiara. Ile, że czas był przedświąteczny i wczesna wiosna sposobna do pracy w polu. Raz w raz ktoś wpadał do hamerni i skomlał o możliwie szybkie podkucie konia, a to o zrechtowanie popsutej wrony lub o nabicie obręczy na koło. To też szczękało w szopie od razów młotowych jak na diabelskim klepisku i sypało metalicami iskier niby w samym sercu piekła. Czeladnicy, obnażeni po pas, ociekający potem czarni od dymu i sadzy, uwijali się po kuźni niczym diabły, wyczarowując spod żelazowych stemporów złoto-czerwone siklawy, tęcze i fontanny. Właśnie majster obrabiał młotem jakąś parę rozżarzonych do białości podków, któremu Janek przytrzymywał cęgami na kowadle, gdy zaczęło rzucać narzędziami i żelaziwem. Tak sobie ni z tego, ni z owego porwało coś nagle i madło leżące na stole i z furią miotnęło nim w przeciwległy kąt pracowni. Szymon nie od razu zorientował się. Którego to z was, durnie? Huknął świeżbi skóra na grzbiecie. Zanim mu ktoś zdołał odpowiedzieć, zafurkotała w powietrzu ciężka żelazna sztaba i z okropnym rumorem upadła na podłogę. Kielicho! Krzyknął majster i potoczył dookoła groźnym spojrzeniem. Czeladnicy przerwali pracę i zdumieni spoglądali na siebie i na kowala. Janek, przybrany syn kowalów, oparty o ścianę i jakby zasłuchany w przestrzeń, uśmiechał się niejako półsennie. Czego szczerzysz zęby, hultaju? Wrzasnął ojciec, nie posiadając się z gniewu. Chłopak chciał coś odpowiedzieć i już zwracał ku rozsierdzonemu twarz rozbudzoną nagle z opamiętania, gdy coś wyrwało mu z rąk trzymane cęgi i śmignęło nimi tuż przed nosem kowala. Cholera, zaoknął, zaklął stary. To jakieś tarcie sztuczki. Tfu. O, ha, nie inaczej. To wszyscy sobie wiedzą. Ale pan Zbyszek chciał cover. Pomyślałem sobie, że to mógłby być taki. Thank you. Opowiadamy sobie niestworzone rzeczy, a tymczasem pisze do nas słuchacz Jurek. Proponuje pracę w dzień. Odpoczniesz, a słuchacze sporo przybędzie wyspanych i na pewno zadowolonych. Jestem za. Jurek. Takie rzeczy. Ale, no właśnie. Przechodzimy do naszej opowieści, która chyba by tak o południu nie brzmiała. Gdzieśmy zakończyli. Ach, kowal szpetnie zaklął. Cholera, zaklął stary. Jakiś czarcie sztuczni. Rozpętane raz moce rozhulały się na dobre. W kuźni wszczął się zamęt nie do opisania. Latały tam piłki do ściany, od ściany do ściany, heble i strugi koziołkowały w powietrzu żelazne drągi i bloki. Kręciły się w epileptycznych podrygach świdry i młoty. Powstał zgiełk i hałas tak wielki, że zwabił sąsiadów bliższych i dalszych. I wkrótce pół wsi otaczało kowalową zagrodę rozciekawioną gawiedzią. Majster i czeladnicy cudem jakimś nieuszkodzeni i cali uciekli w popłochu i z nawiedzonej kuchni i wmieszani w tłum śledzili wraz z innymi przebieg objawów czekających końca. Lecz ten nie przeszedł tak rychło. Godzinę przeszło, trwała piekielna zabawa i dopiero pod zachód powoli się uspokoiła. Gdy weszli znów do kuźni i rozglądnęli się po wnętrzu, ze zdziwieniem zastali wszystko w największym porządku. Narzędzia pracy i materiał do obróbki, wykonawszy wariacki taniec, powróciły potulnie na swoje miejsce. Cała awantura wydawała się teraz Szymonowi złośliwym przewidzeniem. Hej, Kuba! Trącił w bok najbliższego pomocnika. Czy mi się to wszystko przyśniło? Czy pałę zalałem przed niedzielą? A zaś by tam, panie majster, wszystko szczera prawda. Widziałeś tę hecę na własne oczy? A już ci! No wy, reszta? Objął wzrokiem cały swój personel. Jak Bóg na niebie, prawda? Odpowiedzieli mu chórem. Widzieliśmy od początku do końca. Ano, kiedy tak, to dalej do roboty. Trzeba dogonić stracony czas. I znów zagrały żelazną pieśń kowadła i młoty. Nazajutrz Janek Kowalów leżał w izbie dzień cały blady jak truchło i rozbity jak pogruchotany garniec. Skarżył się, że go wszystko boli i że czuje słabość w każdym członku, jak gdyby go kto tęgo wygrzmocił. Stary zasępił się i zgryzł tym niemało. Może ci przetrąciło kości wczoraj w szopie? Nie, tatulu. Nie tknęło mnie nigdzie ani razu. Dopókiśmy byli wszyscy razem pod dachem, a potem uciekłem stamtąd wraz z wami. To co innego. Da Bóg, jutro przejdzie. Jakoś przeszło. I nazajutrz Janek znów asystował ojcu przy kowadle. O, i tutaj autor 3 gwiazdeczki postawił, patrzy na zegar, 5 minut do godziny 1:00, a zatem i u nas pojawi się diabeł. seen that boneyard rider. A shadow black like the night. And he cried upon earth and sky, tread lighter, lest your way I soon may ride. He paused his hand across the water and turned his face toward the sun. And he cried so wide the bone. Blood and fire, my will be rzeczy w osobliwościach. No już prawie pierwsza minuta nas raptem od niej dzieli, a w królewieckiej kuźni nagle pojawili się jako w boje. Odsyłamy ich do mrocznej wieży Kinga, bo rewolwerowiec to tam, a nie u nas. U nas zaś, no właśnie, po tych trzech